gülşen mevkim gülşen. Dilim şen hem revim şen, hem serim şen, hem demim roşen. Dilim şen hem revim şen, hem serim şen, hem demim roşen. Nasıl şen olmasın gönlüm bu bezmi şu işrette? Nasıl şen olmasın gönlüm bu bezmi şu işrette? İçen şen, söyleyen şen, şen yavru ayar şen. İçen şen, söyleyen şen, dinleyen şen. Yavru ayar şen.